Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W konferencji ONZ dotyczącej krajów słabo rozwiniętych uczestniczy prezydent Andrzej Duda. W całej Polsce i za granicą odbędą się biegi tropem wilczym w hołdzie żołnierzom wyklętym. Dziś wybory parlamentarne w Estonii. O zwycięstwo walczą Partia Reform i Konserwatywna Partia Ludowa. W piątej konferencji ONZ dotyczącej krajów słabo rozwiniętych uczestniczy prezydent Andrzej Duda. Do stolicy Kataru Dohy przyjechali przywódcy kilkunastu państw. Prezydent Andrzej Duda będzie mówił w trakcie swojego popołudniowego wystąpienia o problemach państw słabo rozwiniętych. Ma poruszyć, jak zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz, kilka ważnych kwestii, w tym presję migracyjną na Europę, a także problemy państw z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam na miejscu, niekoniecznie zachęcając wszystkich chętnych do przyjazdu do Europy. Aby móc rozwiązywać te problemy, trzeba najpierw rozmawiać z tymi liderami tych państw. Państwa regionu euroatlantyckiego mają tutaj dużo zadań. Udział w konferencji ONZ polski prezydent chce też wykorzystać do bezpośrednich rozmów z politykami z grupy LDC5. Andrzej Duda spotka się m.in. z prezydentem Malawi, Rwandy i Palestyny. I na marginesie tych konsultacji poruszy również kwestie rosyjskiej propagandy w kontekście wojny na Ukrainie. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 13 ratowników TOPR uczestniczyło w nocy w dwóch akcjach ratunkowych prowadzonych przy silnym wietrze i słabej widoczności. Podczas jednej akcji sprowadzili z rejonu suchych czub trzyosobową rodzinę. Uratowali też dwie osoby, które próbowały przejść północny filar Świnicy. Tatrzański Park Narodowy informuje, że w wyższych partiach gór szlaki są pokryte warstwą świeżego śniegu, pod którą zalega starszy, twardy śnieg, a miejscami lód. Wieje też silny wiatr. Dziś wybory parlamentarne w Estonii. O zwycięstwo walczą Partia Reform, premier Kai Kallas i Konserwatywna Partia Ludowa. Według sondaży największe szanse na wygraną ma ugrupowanie premier Kallas. Estońska Partia Reform wygrała wybory w 2019 roku, jednak koalicja trzech mniejszych partii uniemożliwiła jej sprawowanie rządów. Dopiero kryzys korupcyjny, który doprowadził do dymisji premiera Jurii Ratasa, pozwolił Kai Kallas utworzyć gabinet. W ponad 350 miejscowościach w Polsce i na świecie odbędą się biegi tropem wilczym w hołdzie żołnierzom wyklętym. 10 lat temu był to plenerowy bieg pod Warszawą, dziś ogólnopolska impreza dla dziesiątek tysięcy osób. Jak szacują organizatorzy, w tym roku w biegach tropem wilczym weźmie udział przeszło 100 tysięcy osób. W ponad 350 miejscach w całej Polsce i poza jej granicami dołączyło do nas w tym roku również ponad 500 szkół. Wyjaśnia Anna Jastrzębska-Trzeciak z koordynującej bieg Fundacji Wolność i Demokracja. Uczestnicy mogą pobiec najczęściej na 5 lub 10 kilometrów, ale dystans honorowy i obligatoryjny nawiązuje do postaci Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. To 1963 metry. Jest to rok śmierci ostatniego poległego w walce żołnierza wyklętego. Tak jak w poprzednich latach, na koszulkach biegaczy znajdą się wizerunki bohaterów podziemia. W tym roku będą to Alicja Wnorowska, Irena Szajowska, Tadeusz Płużański oraz Witold Pilecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. W Stambule w półfinałach wystartuje troje polskich płotkarzy. Weronika Nagięć, Jakub Szymański i Krzysztof Kilian. Jakub Szymański jest jednym z faworytów i nie wyklucza walki o rekord Polski. Nie ma żadnej presji, nie ma co się śpieszyć z tym, bo to bieg musi się ułożyć, nastawienie, pora też dnia, no finałowa pora byłaby dobra, bo jest wieczorno, no o poranku wiadomo, nie każdy jakby jest w pełni możliwości gotowy na to bieganie. W finale mam takie nadzieje, ale w półfinale myślę, że tak na spokojnie, piątka z przodu w wyniku i lecimy do finału. O kolejny medal powalczy też żeńska sztafeta 4x400 metrów. Wczoraj brąz zdobyła Anna Kiełbasińska. Z zawodniczką rozmawiał Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. To nie jest taka sztafeta, która będzie łatwo tutaj zdobywać medal. Też musicie powalczyć. Tutaj nie ma jakichś takich składów, którym można się nie przejmować i sobie biegać nie wiadomo jak. Zawsze trzeba walczyć, zawsze trzeba biegać mocno. Teraz po prostu będziemy walczyły o inne lokaty i jest to od razu finał. Dlatego tak jak trener to ustawi, na tej zmianie, na której będę walczyła, żeby oddać pałeczkę bądź dowieść ją na końcu na dobrej pozycji. W dzisiejszych finałach startują też Piotr Lisek w skoku o tyczce i Norbert Kobielski w skoku wzwyż. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bardzo słoneczne rozpoczęcie audycji, mimo tego, co dzieje się za oknem na Myśliwieckiej. Rozali i Raj, tak dziś otwieramy audycję, czy już Państwo słyszeli. Świeżutkim singlem zapowiadającym jej zbliżającą się płytę. Dzień dobry, raz jeszcze. Przyznaję, że chwilę mnie tutaj nie było, a że przez te 2 tygodnie muzycznie wydarzyło się bardzo dużo, to miałam nie lada wyzwanie, żeby z tego morza naprawdę dobrej muzyki wybrać kompozycje, którymi dziś się z Państwem podzielę i mam nadzieję, że te moje wybory będą jak najbardziej trafione. Ja się przyznam też, że nie mogłam pohamować ekscytacji związanej z przesłuchiwaniem niektórych płytowych nowości, więc jeśli mają Państwo również jakieś swoje refleksje czy muzykę, którą chcieliby się Państwo ze mną podzielić, chociażby na później, to zachęcam do wysyłania wiadomości mailowych justyna.grabasz@polskieradio.pl. A najbliższe prawie 4 minuty umili nam Arlo Parks. When you embrace all Kolejny niezwykle przyjemny kobiecy głos i kolejna zapowiedź płyty, która ukaże się w maju tego roku. Arlo Parks i Impurities, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. No, zarówno ten singiel, jak i pierwszy utwór zapowiadający album dają znać, że ta płyta brzmieniowo będzie bardzo podobna do jej solowego debiutu. Ale ja nie uważam, że to jest coś złego. Arlo Parks ma w sobie bardzo fajną lekkość i te jej kompozycje sprawiają, że łatwo się rozmarzyć i gdzieś na moment odlecieć, co w niedzielne przedpołudnie jest jak najbardziej wskazane. Ale ja teraz, drodzy Państwo, ten łagodny nastrój odrobinę przełamię, bo przed nami Bowska i coś z jej świeżutkiej, wydanej 2 dni temu płyty Dzika. W przeciwieństwie do Arlo Parks, no, Bowska na nowej płycie mocno zmieniła styl, a mnie się ta jej nowa wersja bardzo, bardzo podoba. Ziemia mi się pali, to był singiel z jej nowiutkiej płyty Dzika. No, przyznaję, że ciężko mi się było zdecydować, który utwór z tej płyty dla Państwa wybrać, bo świetnych kompozycji jest na niej naprawdę sporo. Właściwie każdy singiel, który tę płytę zapowiadał, mocno mnie zaskakiwał i sprawiał, że wciskałam tak zwany replay. piękne, poruszające dźwięki, bardzo mądre, w dużej mierze również osobiste. Więc serdecznie polecam Państwu posłuchać i pokochać, tak jak to było w moim przypadku. Cofniemy się teraz odrobinę w czasie, do roku 2010 i do debiutanckiej epki zespołu Trupa Trupa. Na tej epce znalazły się dwie kompozycje po polsku, co raczej w przypadku tego zespołu nie zdarza się często. No i tak się wspaniale złożyło, że panowie właśnie teraz postanowili światu trochę o tych utworach przypomnieć i wydać je w formie singli. Więc ja z radością przypominam je Państwu dzisiaj. Koszula w kwiaty. Czerwonego sługa, był późny czerwy złoży spragaty. Poprosiłaś mnie o czerwonego sługa. Koszula w kwiaty, dziadka Kawasaki. Koszula w kwiaty, zimowe kozaki. Koszula w kwiaty, dziadka Kawasaki. Koszula. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki. Trupa Trupa na antenie radiowej Trójki. To teraz, drodzy Państwo, mała wycieczka do Londynu i płytowa premiera, która sprawiła, że miałam wypieki na twarzy z radości. Food for Worms, czyli świetny album punkowej grupy Shame. No, mimo że ta płyta ukazała się tydzień temu, to zdążyłam ją naprawdę wymęczyć tysiące razy, bo po prostu nie da się tego albumu nie pokochać. Zresztą niech ocenią Państwo sami. I saw my life for you. każdą płytą coraz bardziej zaskakują i mimo, że stylistycznie nadal pozostają w punkowym klimacie, to słychać, że te ich kompozycje są coraz ciekawsze, coraz bardziej melodyjne i coraz bardziej rozbudowane. Ale nadal słychać też w nich dużo tego młodzieńczego chaosu, który zawsze bardzo mi się w ich muzyce podobał. Shame i Burning by Design to właśnie pojawiło się na antenie radiowej Trójki. Fragment albumu Food for Worms. A my, drodzy Państwo, zostajemy w Wielkiej Brytanii, nadal w klimatach około punkowych, ale również rapowych, bo to właściwie muzyka, z którą ten artysta głównie jest kojarzony. Slow Tie i What's Funny. On your last kid, this girl's struggling. What would you do if your son was vomiting and you didn't have money to get your medicine? These days, strange. People help with this soft game. I'll talk from outside. What's funny? What's funny? What's funny? Has it with his hoodie. PowerPoint hood the kids on smash. Jacking up, looking for a track. It's funny, real funny what they'll do for a bag. He's a lad, lazy ass kid. Piss said, crush a can cause it's the man, not the full ticket. Sharpest tool in the shed went blunt. Cause the clock was a clock. So that any law is be a clock. What's funny? What's funny? What's funny? Teacher got an itch you can't scratch. No easy fixes in a ditch with a sleeping bag. Little Tommy was moaning to his mummy that his teacher was missing. Where's Wally? A teacher got an itch he couldn't scratch. And there's no easy fixes in a ditch with a sleeping bag. Little Tommy was moaning to his mummy. What's funny? Sir, how you doing? Are you having a laugh today? You fish puffing shrubby and knut. Znakomita, świeżutka płyta Slow Tie i mały fragment zatytułowany What's Funny. No i znowu się muszę przyznać do zapętlania, bo mam wrażenie, że to jest to najlepszy album tego muzyka. Chociaż oczywiście jeszcze nie mówię tego ze stuprocentową pewnością, bo zobaczymy, co będzie, jak trochę opadnie ten kurz związany z premierą nowej płyty. Chociaż przeczuwam, że zdania nie zmienię, bo ten album poza tym, że jest świetny tekstowo, co mnie oczywiście nie dziwi, to jest także znakomicie wyprodukowany, no i ta punkowa energia to jest coś, co naprawdę bardzo w przypadku tej muzyki hipnotyzuje. A teraz, drodzy Państwo, taka no, mała zmiana klimatu, chociaż muzyk, który za moment pojawi się na trójkowej antenie ze Slow Tie'em jest czasem porównywany, albo raczej Slow Tie jest porównywany z nim, bo to artysta dużo dłużej obecny na scenie. A mowa o Mike'u Skinnerze, czyli oczywiście grupa The Streets, tu akurat we współpracy z producentem znanym pod pseudonimem Fred Again. Mike, Desert Island Duvet. All that I've got.

przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Bo nie umiem średnia być, a przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Myślałam, że czekają mnie wieżowce, spojrzenia obce, spotkania wzniosłe. Nagle pojawił się wewnętrzny postęp, kalkulacja wszystkich nakładanych na siebie obostrzeń. Myślałam, że czekają mnie wieżowce, spojrzenia obce, spotkania wzniosłe. Nagle pojawił się wewnętrzny postęp, kalkulacja wszystkich nakładanych na siebie obostrzeń. Bo nie umiem średnia być, a przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Bo nie umiem średnia być, a przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Bo nie umiem średnia być, a przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Bo nie umiem średnia być, a przecież jestem. Po co ten stres? Po co ten stres? Every time we chop it up, you say you feel me. I feel seen and felt. I feel seen and felt. I feel seen. Every time we chop it up, you say you feel me. I feel seen, I felt seen. At least once before. But you don't understand. You don't understand me at all. But you don't understand. You don't understand me. You don't understand. But you don't understand me. I know you care. I know you care about a nigga, know you care about a nigga deeply. I know you care. I know you care about a nigga, know you care about a nigga deep. I run on tennis shoes, missing a point. Just put on your tennis shoes, let's finish this joint outside. I'm myself trying to get to you, I come off annoyed, man. Trying to work it out, but we unemployed right now. Cause you don't understand me. Like anime, I got dubbed in something was lost in translation. Try annotating my statements, and we had 5 conversations at once. Lost trains of thought. Still, I fought your projections. Unlearning shit I was taught. Down to my voice inflections. I'm getting deep with intentions. You need to work on your patience. I'm moving fast as I can. Want you to know me. I know you just like the back of my hand. We really homies. You hold me down. You just don't understand. You don't understand me. You don't understand me at all. At all, at all. You don't understand me. You don't understand me. I know you care. I know you care about a nigga. I know you care about a nigga deeply. I know you care. I know you care about a nigga. I know you care about a nigga deeply. Every time we chop it up, you say you feel me. I feel seen and felt. I feel seen and felt. I feel seen. Every time we chop it up, you say you feel me. I feel seen and felt. Seen. At least once before. Ależ ten beat przepięknie płynie. Lotto, Mick Jenkins, Sebastian Kame i Sydney August. I ich kompozycja zatytułowana Felt. No i zawędrowaliśmy w rejony rapowe, drodzy państwo. Więc teraz płynnie przeskoczymy do tego, co ostatnio wydarzyło się w polskim rapie, właściwie w klimatach okołorapowych. A wydarzył się między innymi po wielu latach. Nowy album Afrokolektywu, Ostatnie Słowo. I ja z tej płyty wybrałam dla państwa utwór Niewiarygodnie pozytywne wibracje. Tak, stada,